każdy dzień. Wolna zawsze będę już. Jeszcze chwila, jeszcze dzień. W końcu wolna będę już. Jeszcze chwila, jeszcze dzień. Wreszcie wolna będę już. Jeszcze chwila, jeszcze dzień. W końcu wolna będę znów. Jeszcze chwila, jeszcze dzień. Wreszcie wolna będę już. Jeszcze chwila, jeszcze dzień. Wreszcie wolna będę już. Jeszcze chwila, jeszcze dzień. W końcu wolna będę znów. Jeszcze chwila, jeszcze dzień. W końcu wolna będę znów. Tak, bo wieku znów mi zrobić chce, bo jej uroda złości mnie, bo chce być z tobą. Martyna Jakubowicz, Bądź ze mną, a wcześniej Pukam do nieba bram, będę wolna. I właśnie piosenka Znów będę wolna to jeden z tych utworów, które Martyna Jakubowicz nagrała podczas swojej pierwszej sesji nagraniowej. I wtedy towarzyszył jej zespół Robotnik Sezonowy. Piosenka w zupełnie innej aranżacji, ale to były też inne czasy. Końcówka lat 70., początek lat 80. Dopiero potem zaczęła się wielka solowa kariera Martyny, która właściwie trwa do dzisiaj, bo Martyna jest aktywna na rynku muzycznym bez przerwy. Teraz będzie chwila wspomnień szczególnych. Zespół Manam i goście. Goście szczególni. Treść eksploduje. wypływać może powietrze i wody. Kto ziemi rozkaże cofnąć rozżarzoną lawę? Kto stanie na drodze mego zniechęcenia do form coraz ciaśniejszych i ich przeznaczenia? Dziękuję i wszystkiego najlepszego. tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. Tak człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. Tak człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Wow! Tajemnicą niech pozostanie, to zwykle jadasz na śniadanie. Przez tygodnie kochasz się, razy siedem czy też pięć. Pójdą się setek innych domów, szarymi drzwiami, szarym balkonem. Już nie! Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Tysiące twarzy, setki miraży, na twoje tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, na twoje tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, na twoje tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, wow! Możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów. W szarym człowieku, w szarym człowieku. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. Człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Wow! Dzięki. Była taka sala koncertowa w Polsce, w Warszawie, w samym centrum, w Pałacu Kultury. Nazywała się, bo mówię nazywała, bo ciągle jest w remoncie, sala kongresowa. Tam odbywało się mnóstwo koncertów, tam odbywał się festiwal Jazz Jambory i to była również ważna sala dla grupy Manam. Bo tam właśnie odbył się koncert z okazji 25-lecia istnienia grupy Manam. Manam zaprosił mnóstwo gości, ci, których słuchaliśmy przed momentem. To Artur Rojek, John Porter i Muniek Staszczyk. A powiedziałem, że sala ważna, ponieważ na początku lat 80., kiedy państwo słyszeli na antenie Trójki tylko same dźwięki początku piosenki, to tylko tango, to wynikało z tego, że grupa Manam nie chciała w sali kongresowej wystąpić dla Zlotu Młodzieży Komunistycznej, w związku z tym przez jakiś czas jej piosenki w radiu były zakazane. To tyle grupy Manam, teraz będzie Marcin Rozynek. Właściwie piosenki na nową płytę Marcina wtedy były już gotowe. Było demo, naprawdę całkiem niezłe, ale wytwórnia stwierdziła, że może jednak Marcin nagra covery piosenek innych wykonawców. No i tak się stało. Tak powstała płyta Second Hand. Za oknem minus pięć. Nie kocham cię już. Wiatr zrywa czapki z głów. Nie kocham cię już. Przez noc zasypie śnieg. Nasz park, dzieciaki wyjmą rankiem z piwnic sanki. Thank you. call a man. I like picking up flowers, buying bread and potatoes. Such a nice colored man. Don't you get me wrong, I mean no harm. I know I'm strong, but I only use my charm. I'm a golem man. I like picking at flowers, buying bread and potatoes. Such a nice golem man. Please don't get my brooch, I will not stand. Nigdy nie słyszałem, jak zespół Hej czy Robert Gawiński zareagowali na covery swoich piosenek w wykonaniu Marcina Rozynka, ale ja nie ukrywam, że ten krążek lubię, bo był naprawdę ciekawie wyprodukowany i pokazywał zupełnie inne oblicze Marcina. Marcin nie tak dawno powrócił wraz z zespołem Atmosfir. Ta płyta ukazała się, kiedy trójka była w takim poważnym zawieszeniu. No i pamiętam, rozmawiałem z Marcinem, Marcin powiedział, wiesz co, wysyłam ci płytę, ale spotkamy się, kiedy wszystko się już unormuje. Także czekamy na to spotkanie, ja czekam na to spotkanie i mam nadzieję, że niedługo ono nastąpi. Był Muniek Staszczyk, który coverował zespół Manam, to teraz będą artyści zaprzyjaźnieni, którzy coverowali T-Love na płycie T-Cover. Taksówkarze i cinkciarze, taksówkarze i cinkciarze. całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na papier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. Miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyn. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, tu biskup z komisarzem. Czerwono-czarnej mafii, czy mnie rozumiesz, Lolo? Czy wiesz, co mnie trapi? Tymczasem blada Ewa wytłumaczyć pragnie wszystko, bo komisarz wszedł przez okno, a z poduszka wylazł biskup. Co masz w kieszeni, King? Komisarz spytał w drzwiach. Wypalicie wciąż to świństwo, mieliśmy wiele skarg. Łypie z boku, to na Kinga, to na Ewę. Wy żyjecie tu bezbożnie, myślicie, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska ty dostaniesz 10 latek, za nielegalny związek z nią następnych parę kratek. Dziś King siedzi w celi i wspomina dobre dni. Napisał do papieża bardzo długi list. Świąteczną wysłał kartkę do samego prezydenta. Lecz nikt o nim już nie mówi, nikt o nim nie pamięta. Był zawsze trochę z boku, na bagier trochę był. Właściwie nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. Boję się, tak mało świat.

fryzury. Piękne swe fryzury na żel. Choć butelki są zielone, a studenci kolorowi, to sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Po prostu pastelowe, jak sen. Smutny los, tak kultura jest teraz. Nasza kultura jest tu. Nie wiesz, co to znaczy bać się Babilonu. Nie wiesz, co to znaczy budować wojny. Nie wiesz nic. Nic nie wiesz. Nie oglądasz się za siebie. Zakazane piosenki, płyta grupy Strachy na Lachy. Tym razem zespół Strachy na Lachy wystąpił w piosenkach takich artystów jak Malarze i Żołnierze, Zespół Reprezentacyjny oraz Izrael. Dość podobną płytę w stylistyce nagrał zespół Farbenlere i piosenką z płyty Projekt Punk zakończymy Nocną Polskę. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Ofiarą jestem ja i piórem z twojego skrzydła na wodzie rozumie szlak. Posłuchaj jeszcze raz, powiem ja, daję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, poznać się daj.